waaw salaamaaleykum mbooloo mi, waa CMAN de production ñëw fi jaaraat. Waaw fas yéene andiwaat nag beneen ndeysaan, kontaan nañ ci auditeurs yi. Sësi ñun rëkk te di ngeen ñu rëkk. Waaw kii nag gëjoon ngeen ñu dégg nag. Waaw kii nag